Jó reggelt mindenkinek! Good morning to everyone! Keres valaki, olyas valakit, akivel még nem találkoztál, és köszöntsd őt, és mondd el, hogy szereti az Úr. Try to find someone whom you've never met before and tell, introduce yourself to them and tell them that Jesus loves them. Tovább a Róma? Róma tovább? Tovább a Róma. Ki akarok kerülni? Nem, csak azt gondoltam, hogy a pásztorban. Hát van, de azt megtartjuk a végére. Nem aktuális. Láttam, Nyúca meg Zsuzsi összeismerkedtek. De Dóri meg Nyúca is láttam. Igen. Nem vagyok. Ja. Hogyha van nálad Biblia, akkor a Róma 12-nél nyisd ki. If you have your Bible with you, please open up at Romans chapter 12. A Róma 12-nél fogjuk tovább folytatni. So we're going to continue with Romans chapter 12. Uram, köszönjük neked azt, hogy dicsőíthetünk téged. Lord, we thank you so much that we can praise you. És egy testként, egy szívként jöhetünk hozzád. And we can come to you as one body and one heart. Szeretnénk dicsőíteni téged tovább, hogy gyönyörködünk a te arcodban, a te szeretetednek a kijelentésében. As we delight ourselves in your face and the revelation of your love, we would love to continue your worship. És kérünk téged, Jézus, hogy az ígéreted szerint formálj bennünket, teljesen alakíts át belülről bennünket, hogy jobban hasonlítsunk te rád. And we ask you, Lord, that you would continue to form us from the inside out, totally transform us by your love. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Róma 12. Romans chapter 12. Múlt héten az első két verset vettük. Last week we studied the first two verses. Ami egy nagyon fontos igerész volt, hiszen arra hívott fel bennünket az Isten, hogy mindazokat az irgalmakat figyelembe véve, amivel volt irántunk, szálljuk oda magunkat értelmes és logikus Isten tiszteletként ő neki. It was a really important two verses because Paul draw our attention to the fact that because of those mercies and grace that we have experienced from God, we should put our bodies and our mind as only logical and reasonable sacrifice to the Lord. Érdekes, mert minden más vallásban, amikor áldozatról van szó, akkor azért áldoznak az emberek, hogy irgalmat nyerjenek az Istentől, akinek áldoznak. It's interesting because in any other religion, when people are making sacrifices or presenting offerings, they are doing it in so to earn the mercies of those gods. Itt pedig Pál arra kért bennünket, hogy figyelembe véve Isteni mind az irgalmát, amiről beszélt az első 11-es fejezetben, azokat az irgalmakat figyelembe véve szálljuk oda magunkat. And Paul says that in light of those mercies that we have experienced from God, we have to offer our bodies as living sacrifices. És innentől arról fog beszélni, hogy mit és hogyan tegyünk, de ezek mind azokon az igazságokon alapulnak, amiről az első 11 fejezetben beszélt. From now on he's going to talk about how should we do these things, but these things are based on those truths that he has shared in the previous 11 chapters. És tudjátok, milyenek vagyunk természet szerint? You know how we are according to our nature. Szeretünk érzések szerint élni. We like to live according to our feelings. Ma reggel én nem akartam felkelni, olyan jó volt az ágyba feküdni. This morning I didn't feel like getting up. It was so good to be in my bed. Mint hogyha valamilyen mágnes húzott volna le. It was like a magnet was drawing me deeper and deeper. És úgy éreztem, hogy sokkal jobb lenne, ha ágyba maradnék. And I felt like it would be much better if I would stay in bed. De hogyha érzéseim szerint élnénk, akkor nagyon fura dolgok jönnének ki. But if we would live according to our feelings or emotions, very strange things would happen. Hogyha mindent azt szerint csinálunk, úgy érzem, hogy akkor olyan régen börtönben lennénk. If we would do everything according to how we feel, we would be already in jail, locked up. Nagyon sokan halottak lennék. And many people would be dead. Nem erre kell alapoznunk a keresztény életünk, hogy hogy érzem, milyen volt a dicsőítés, most jó volt. We shouldn't base our Christian life on, how do you feel, how was worship today? I felt good this morning. Milyen volt a tanítás, azt szerint fogok élni egy hétig. The way how I felt during teaching, this is how I'm gonna live my next week. Ez nem túl jó alap. This is not a good foundation. A másik, ami a bűnös természetünkből jön, az a cselekedet. The other thing that are coming from our springs from our nature is sinful acts. Akik nem az ágyba ragadósak, azok a pörgősek. Those who are not stuck in their bed or glued into their bed, they are the ones who are hyper. Gyerünk, csináljuk. Let's go and do things. Mit kell csinálni? Gyerünk, gyorsan. What do I have to do? Tell me, quickly. És fejnek rohanunk csomó falnak, de csináltunk valamit. And we are bumping our heads into many walls, but yes, we are doing something. És folyamatosan azt nézzük, hogy mit kell csinálni? Neked mi az ötleted? Neked, ott az ötlet van, hogy. And continuously we are looking for ideas. What's your idea? What should we do? You have a great idea. Let's do it. Ez se jó alap a keresztény életre. This is not a good foundation or basis for our Christian life either. Az egyetlen alapja a keresztény életünknek az az igazság, amit Isten kijelent az igéjében. The only good basis or foundation for our Christian life is the truth that God reveals in His words. Az, hogy ő kicsoda és mi kik vagyunk. Truth about who He is and who we are. Az, hogy mennyire szükségünk van őre. Truth about how much we need him. És az az igazság, hogy ő hogyan adott nekünk kimenekülést abból a helyzetből, amiben bele voltunk ragadva a bűneink miatt. And the truth about how he prepared a way out of those situations that we are glued or stuck in because of our sins. Most itt a 139. Zsoltárt, amit énekeltünk. Minden gondolatomat ismered. And as we sang in Psalm 139, you know all of my thoughts. Először azt gondoltam, hogy olyan romantikus gondolat, nem? First I thought, it's such a romantical thought. Egy hullám hosszon vagyunk, de jó. We are on the same page. De közben nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy az Úr minden gondolatomat tudja, azt is, ami nincs egy hullám hosszon vele, azt is tudja. But it doesn't mean that. It means that He knows every single thought of my head, mind, and those too that are not really according to His will or not on the same page. És azt mondja, ismered minden utaimat, az nem csak a romantikus, amikor jót csinálom, meg jól vannak a dolgaim, hanem amikor nem, azt is. And knowing our ways, it's not a romantical thought either, because it's not, He doesn't only know those ways that I'm walking with Him, but those when I don't. A lenyűgöző dolog az, hogy még mielőtt kigondolnánk valamit, már azelőtt tudja, hogy mit fogok gondolni, és még így is szeret. What is more awesome about Him is that He knows our thoughts even before we would think them, and He still loves us. És még így is ad egy kimenekülési utat. And yet He gives us a way out. És még így is elküldte az egyszülött fiát, hogy értem meghalljon az én bűneimért, hogy nekem életem lehessen. And still He sent His Son to redeem from our sins so that we would have life. És amikor megérti valaki ezt az óriási szeretetet, akkor egyetlen logikus dolog az, hogy önmagát odaadja Istennek, és azt mondja, hogy Uram, itt vagyok. And when someone grasps or understands this love, the only reasonable thing he could do is present his body as a sacrifice. Valamikor olvastam egy hadvezérről. Once I read about a general. És elment 500 katonájával, hogy megtérjenek, mert a király, akinek a lányára pályázott ez a hadvezér, az azt mondta, hogy ezt meg kell keresztelkedni. He took 500 of his men to be converted because he heard that the king that his daughter he wanted to marry can only marry him if they are baptized or Christianized. És azt mondta, hogy jó, hát akkor nincs mese, akkor megtérünk. Kell a lány, megtérünk. There is no other way, so let's get converted. Ez ugye nem igazi megtérés, de térjünk meg. It's not a real conversion, but let's get converted. Csak volt egy probléma, mondták, hogy hát itt nálunk úgy van, hogy aki megtér, az leteszi a kardot. Többet nem katonáskodik. But they told them that, well, in our country, if you get converted, then you lay down your sword. You are not an army man anymore. Hát, ezt nem tudjuk megcsinálni, ugye, mondták. Well, no way we can do that, they De said. Reggel jöttek bátran, és mondták, na mégis megkeresztelkedünk mégis. In the morning they came bravely, and they said that, okay, we are gonna do this. És mindez 500-an egyszerre keresztelkedtek meg. And all 500 of them got baptized at the same time. De valami furcsát vettek észre, mind az 500 kihúzta a kardját, és a kezét felemelve csak a fejé búbjáig merítkezett be. But they realized something funny. When they got baptized, everybody draw their sword, lifted their hands up, and they only got immersed in the water till the top of their head. A kezük, amivel harcolnak, meg a kard, az kint maradt. And the hands and the sword that they fight with didn't emerge to the water. Jelezve azt, hogy Uram, odaadjuk magunkat neked. Saying that, Lord, we give ourselves to you. Csak ezt a kezet, meg ezt a kardot nem. But only this hand and my sword not. Nagyon sokszor ugye szálljuk oda magunkat Istennek, rendben, oké, de bezárunk egy részt, és azt mondom, ez az enyém. Many times when we dedicate ourselves to the Lord, we lock up a special era, and we say, everything belongs to you except this. Azt mondja, Pál, nem. Az egyetlen logikus dolog az, hogyha teljes mértékben odaszállod magad Istennek, az egész lényedet. Paul says that the only logical thing is if you present your whole body, your whole being, your whole person to the Lord. És amikor azt mondja, hogy okos, értelmes Isten tisztelet, akkor az nem csak azt jelenti, hogy logikus, hanem azt is jelenti, hogy az ige szerinti. And when they say that as your reasonable sacrifice, it doesn't mean that it's you are being wise, but it means according to the word. Azt jelenti, hogy az ige szerinti egyetlen Isten tisztelet az, hogyha Isten szeretetére reagálva mindenedet odaadod neki. He says that the only logical thing according to the word is that you present your whole body, your whole being to him. Hogyha Istent az ő szíve szerint akarod imádni, az ő akarata szerint, akkor ez az egyetlen dolog, amit csinálhatsz. If you want to worship God according to his heart's desire, then this is the only reasonable thing you can do. És azt is elmondja, hogy hogyan. Elmondta, hogy ne a világhoz igazodjunk, ne engedjük, hogy ez a több tonnás nyomás belepréseljen a formába minket. And he told us how to do it. He said that do not conform to the word. Do not let that pressure that comes from the word make you put you into its mold. Hanem sokkal inkább hadd újuljon meg az elmétek. But renew your mind. Engedjétek, hogy ő átformáljon, egy metamorfózis menjen végbe rajtatok az ő lelke által. Let him transform you and let a metamorphosis happen in you and be transformed by him. És ez csak úgy lehetséges, hogyha az ő kijelentett szeretetére rácsodálkozol és abban gyönyörködsz nap mint nap. And the only way how it can happen is if you delight yourself in his love that he has revealed. Az ő dicsőségét nézel, és ő folyamatosan átformál. If you delight yourself in his glory and he is gonna transform you. De mivel ez egy kérés Pál részéről, ezért egy akarati döntést kér tőlünk. But since it's a request coming from Paul, he expects a willful decision. Az egész így dől el a fejembe, hogy mi az, amit akarok. Everything depends in your mind. What do you want to do? Minden helyzetben van egy döntésem, hogy engedem-e az Urat, szabad utat engedek-e neki, vagy maradok a világi gondolkodásnál, saját gondolkodásomnál. In every situation you have a choice. You can decide if you want to follow him or you want to hold on to your worldly thinking. Azt mondja, hogy nem az érzéseink, nem a tetrekészségünk kell, hogy irányítsa az életünket, hanem az akaratunk. He says that it's not your emotions and your will to do things should lead your life, Christian life, but your mind and your will. Egy tudatos döntésre hív fel bennünket, hogy engedjük, hogy ő átformálja a gondolkodásunkat. He begs us to make a willful decision and let him form our thinking. Odaadva az egész lényünket neki, mert ez az ige szerinti Isten tisztelet, és nem más. to present our whole being to him, because this is the worship of the Lord, which is according to the word and nothing else. Tudod, hogy hív minden másféle kereszténységet, minden másféle imádatot az ige? Do you know how what name the world gives those worshiping that are not according to that are not worshiping the Lord? Ami nem így egy tudatos döntés, logikus reagálásból adódik, úgy hívja, hogy maga választotta Isten tisztelet. Those that are not flowing from a willful decision, this is self-appointed worship. De Isten arra hív, hogy hozzunk egy tudatos döntést, és szálljuk oda magunkat neki, hogy ő átformálhasson bennünket. God wants us to make a willful decision that we would present our bodies to him, that he could transform us. Amikor utat engedünk neki. When he led a way to him to work on us. Ahogy gyönyörködünk ő benne. When we delight ourselves in him. És tudod, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, erről fog szólni a levél további része. And what does it mean in practice? This is what the remaining portion of this letter is about. És ledöbbentő dolog, hogy mi az az első terület, amiről Pálnak beszélnie kell ezen kapcsán, vagy ennek kapcsán. And it is surprising that was the first area that Paul has to talk about in light of all these. Mindezek fényében a gyülekezet egységéről fog beszélni. In light of all these, he's going to talk about the unity of the church. Arról beszél, hogy az első ilyen gyakorlati terület, ahol nem az érzések, meg tetrekészség, meg nem tudom én mi alapján kell működnünk, hanem Isten kegyelme és igazsága szerint, az az, hogy legyünk egységbe, hogy tudjunk együtt élni, együtt létezni, és együtt szolgálni az Urat. The first area that he needs to touch on is when it's not our readiness to do things or our feelings leading our Christian life is the unity, the oneness of the church. Ez olyan megdöbbentő dolog, nem, hogy Pálnak arról kell beszélni, hogy a keresztények szeressék egymást. It is so astonishing that Paul has to talk about the fact that Christians should love each other. Olyan viccesnek tűnik, nem? Hát, hogyha az Úr bennem él, meg benned is az Úr lelke él, és testvérek vagyunk, akkor miért kell erről beszélni? Hát persze, hogy szeretni fogjuk egymást. Doesn't it seem funny that that he talks about this? Because you would think that if you are a Christian and the Lord is living in you, then it's natural that we love each other, doesn't it? Hát, persze, az lenne, ha nem lenne bűnös természetünk. Well, it would be if we would not have our sinful nature. És én úgy szeretem Isten igéjét, mert annyira őszinte, és elmondja, hogy lesznek konfliktusok, lesznek bajok, lesznek, amikor rálépnek a lábodra, meg lesz olyan, és amikor te lépsz mások lábára, akár akarattal, akár anélkül, és fájni fog, és mit kell ezzel kezdeni? And what I love about the scriptures is that it is so honest and it tells you that there are going to be conflicts within the church, and it will happen that someone steps on your toe and or you step on someone else's toe and it will hurt even if you didn't want to do that. Nagyon fontos, hogy ne ezzel a hamis elképzeléssel induljunk neki, hogy hát a keresztények azok jól el vannak. It is really important not to start out with this false image in your mind that the Christians are always getting along well. Mert hogy ezért tenni kell, tudatos döntéseket kell hozni, és tudatos cselekedeteket kell tenni ezért ennek érdekében. Különben nem írna róla Pál, nem beszélne róla Isten. Because you have to work on this, the fact that you get along well. You have to work for this. Otherwise, Paul wouldn't have taught about this. Olvassuk át a 3-as verstől 8-as versekig. A nekem adott kegyelem által mondom tehát köztetek mindenkinek, hogy ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzen mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. For the grace given to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. Nagyon fontos, hogy elsőként, mielőtt bárminek belekezdene Pál, azt mondja, hogy józanul kell gondolkodni. Se többet, se kevesebbet nem kell gondolni magadról. It is really important, Paul says, before you would start to do anything, you have to think about yourself soberly, and you should not think more about yourself. És mivel arról fog beszélni, hogy kinek milyen ajándékot adott Isten, ezért ez a legfontosabb, hogy az emberek tudják, hogy józanul kell gondolkodni arról, amit Istentől kaptál. And since he is going to talk about all those spiritual gifts God has bestowed on us, this is the most important thing that we should think soberly about ourselves. Nagyon gyakran a szellemi vagy lelki ajándékokkal együtt jár a büszkeség. Many times along with spiritual gifts pride comes in. A büszkeséget nem Isten adja. Pride is not given by God. Azt mi hozzátesszük. This is what we stick to it. Aki evangelista lelkületű, az úgy gondolja, hogy mindenkinek evangelistának kéne lenni. Those who are evangelists, they think that everybody needs to be an evangelist. És ha nem is mondja, de azért úgy érzi, hogy ezek az emberek körülöttem puhányok. Even if they don't see it, he makes them feel that everybody around him are just softies. És akinek meg ott van a tanítói ajándék, az meg azt gondolja, hogy mindenkinek tanítónak kéne lenni. And those who have the gift of teaching think that everybody should be a teacher. Aki a szolgálat ajándékát kapta, és átlátja, hogy ki kell takarítani a gyülekezetet, a WC-t kéne, a WC-papír, azt gondolja, hogy miért nem gondol mindenki más? Those who got the gift of serving or ministering, they oversee the whole thing and they know that the church needs to be cleaned and why doesn't everybody get that we need toilet paper to the toilets? Előbb-utóbb mindenki fog rá gondolni. Sooner or later everybody will think about it. De amire akarok mondani, hogy amilyen ajándéka van az embernek, az a tesz szerint hozzárakódik a büszkeség, és azt gondolja, hogy ez mindenkinek kellene, mindenkinek ezt kellene csinálni. No matter what kind of gift you have, according to our flesh, we stick pride to it and we tend to think that everybody should have that gift that you have. És hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az Istentől, hogy a szellemi ajándékaink miatt mi különlegesek vagyunk. And we tend to think that because of our spiritual gifts we are special. De ez nem egyáltalán nem így van. But it's not like that at all. Azt mondja Pál, hogy ezt Istentől kapott. Ez egy ajándék. Paul says that this is from God and this is a gift. Az, hogy neked van vagy nincs, az azért, ha van, azért van, mert Isten adta, nincs azért, nincs, mert nem adta. If you have a gift, then it's because God gave it to you. If you don't have a gift, it's because he didn't give it to you. Amit van, azt Istentől kaptál, és örülj neki. Whatever you have was given to you by God and you should rejoice over it. Mi magyarok mentalitása inkább a másik véglet. Our mentality being Hungarians is the other extreme. Van egy csomó ajándékom, de szerintem ezek nem azok. I have a bunch of gifts, but I don't think that these are these. Kaptam ajándékot erre, de más biztos jobban tudja. Well, I have a gift to do this thing, but others can do it better. És úgy 2-3-4-5 év kell, míg rájövünk, hogy lehet, hogy ez tényleg Istentől kapott ajándék. And we need 2, 3, or 5 years to realize that maybe this is indeed a gift from God. Hát én nekem adatott a magabiztosság ajándéka. I have the gift of self-confidence. Úgy néz ki, hogy ebben nem nincs hiányom. It seems I'm not lacking in this. És én minden további nélkül vezetném szívesen a dicsőítést. And without no problem, I would lead worship. De egy akkordot tudok játszani, és azt is rosszul. But there is only one chord I could play, and even that is not good. Ezért józanul gondolkodom erről a meg nem lévő ajándékomról. So I think soberly about this gift that I do not really have. És megáldalak benneteket azzal, hogy nem vezetem a dicsőítést. And I bless you with the fact that I am not leading worship. De akinek megvan az ajándéka, az meg hadd használja, nem? And the person who has the gift to it, let them use it. Most direkt a családomról beszélek, nem? Yeah, I'm talking about my family by purpose. Nem, bármire van ajándékod, azt használd. If you have a gift to anything, use it. Fel kell ismerned, hogy azt Istentől kaptad. You have to realize that it is a God-given gift. És meg kell kérdezned az Urat, hogy miért kaptam ezt az ajándékot. And you have to ask the Lord, why did you give this gift to me? Mert általában Isten nem ad ajándékokat arra, hogy a polcodat díszítsd vele. Because usually God doesn't give you gifts just to put it on your shelf. Akarja, hogy használd. He wants you to use it. Nem tudom, emlékeztek el, hogy gyerekkorunkban, hát mi Mikiegér matricákat gyűjtöttünk, most más gyűjtenek a gyerekek, de hogy lehetett cserélgetni. I don't know if you remember this, but in my childhood we were collecting Mickey Mouse stickers. Nowadays kids collect different stickers, but still they collect them. Tudod, vittük a suliba, és neked megvan a 97-es. And we would exchange them, and we would take them to the school, and we would ask, do you have number 97? És akkor egyik cserélgettük, mert ha nekem volt 3 97-es, akkor tudtam adni másoknak. And we were exchanging them because if I had 3 of the number 97, then I could give to those who didn't. De azok, akik nem voltak hajlandók cserélgetni. But those who were not willing to exchange, azoknak sose gyűlt ki az albumuk. They would never complete their album. Mert lehet, hogy volt 10 97-esük, de csomó hiányzott. Because they might have 10 of the number 97, but they couldn't complete the whole album. Miért van az az ajándék, amit nekem Isten adott? Miért adtam? Mit szeretne, hogy csináljak vele? Why do you have that gift God has given to you? Why did He give it to you? What should you do with that? De józanul kell gondolkozni, mert amit van, azt kaptad. But you have to think soberly because whatever you have was given to you. Példabeszélekben olvastuk a minap, hogy a szegény ember és a gazdag emberben egy dolog közös. We read in Proverbs that there was only one thing common in the rich man and the poor man. Tudjátok mi? You know what? Mind a kettőt az Úr alkotta. Both were made by the Lord. És egyébként mind a ketten pucéron jöttek a világra. Both came semmi to this, nem volt náluk. Both came to this world naked and they didn't have anything. És ugyanúgy fognak elmenni. And they are going to leave this world the same way. Semmit nem visznek magukkal. They will not take anything with them. Minden, amiük van, azt kapták. Anything they have was given to them. Mennyivel igaz ez a szellemi ajándékokra? How much more it is true in connection with the spiritual gifts. Az 1 Korintus 12:11 mondja, hogy ez Isten kegyelmi ajándéka, és úgy adja, ahogy ő akarja. 1 Corinthians 12:11 says that it is given by God by the Holy Spirit and he gives it to whoever he wants to. Ezeket nem lehet megdolgozni. You cannot work for them. Hiába pedálozol azért, hogy te megkapd a profétálás ajándékát. You can pedal really hard, but you will not get the gift of prophecy. Nincs ilyen bélyeggyűjtő album, hogyha kigyűlik 30, akkor kapod a profétálást, ha 50, akkor a csodatévőt. Tehát ez nem ilyen. You cannot collect stickers or stamps that if you have 30 stamps, then you earn the gift of prophecy or whatever. És tudom, hogy ezt komolyan senki nem gondolja így, de a bűnös természetünk valahogy mégis ezt gondolja. I know that you don't take it seriously, you don't think it seriously, but for some reason our sinful nature does think the same this way. És persze azt mondja az ige, hogy vágyakozzunk a szellemi ajándékok iránt. And yes, the word encourages us to desire spiritual gifts. De van benned vágy ajándékok után? But do you desire gifts? Hát én szeretek ajándékot kapni. I like to receive gifts. De lelki ajándékokra is vágyom. And I desire spiritual gifts too. És olyan izgalmas, hogy nem tudom, hogy mit fogok ajándékba kapni, amit az Úr nekem ad. And this is so exciting that I don't know what I'm going to get from the Lord. Whatever He decides, He will give to me. Csak aztán ne, hogy olyan gyerekek legyünk, aki megkapja az ajándékot, és mi ez, és sírva fakad, és oldalra dobja. But God forbid that we would be kids when they receive the gift, they open it and they cry over it. Oh my gosh, what is this? And puts it aside. Tudod, milyen jó érzés ez az ajándékozónak? You know what a great feeling it is for those who gave that gift? Oh, azt mondja Pál, hogy józanul gondolkodjunk. Paul says you should think soberly. Yeah. És azt mondja, hogy mert ahogyan egy testnek sok tagja van. Just as each of us has one body. És hozza ezt a képet, hogy a gyülekezet az egy test. And he brings in this picture that the church is one body. Hogy mi egy test vagyunk, és ez egy gyönyörű képe annak, hogy Isten mit akar elvégezni bennünk, közöttünk, általunk. We are one body, and this is a great picture that God paints that about what He would like to accomplish in us, through us, and among us. Az én testemben csomó minden tag van, ami eltér egymástól. In my body I have several body parts that are different from each other. Teljesen összetételben, működésben mindenben eltér. Hát gondolj a szemre, meg mondjuk a tért kalácsomra. Think about your eye and your kneecap. Ez két különböző összetétel, működés, minden. it's made up two different things. Their work or how they work is two different. Ha egymás mellé tennénk csak a képet róla, akkor sem mondanád meg, hogy hasonlítanak. If I would put a picture of my eye and my kneecap next to each other, you wouldn't think that they look alike. Azt meg kevésbé gondolhat, hogy ugyanaznak a részei, nem? And you wouldn't think that they are parts of one whole body. De hogyha még a működésüket is megnézned, hát az meg aztán végképp eltér. But even if you would look at how they work, wow, that's totally different. Hogy élik a mindennapukat, teljesen eltér. How they live their everyday life is totally different. Mind a kettőre szükségem van ahhoz, hogy elmenjek reggel a hűtőhöz és enni tudjak. Because I need both of them to in the morning to get to the fridge and eat. Vagy hogy elmenjek dolgozni, vagy hogy imádkozzak, vagy hogy az Urat keressem. I need them both to go to work, to pray, to seek the Lord. Különböző tagok, de mind egy céllal, egy küldetéssel együttműködve tudják elérni azt, amit el kell, hogy érjenek. They are different body parts, but they need to work together because they have one mission and they need to accomplish that. És azt mondja, hogy nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. These members do not have all the same functions, so in Christ we are many from one body and each member belongs to the others. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ez szerint szolgálunk is. We have different gifts according to the grace given to us. Szóval kegyelmi ajándék. Isten kegyelméből adta, jó kedvéből adta, hogy ő akarta, de különbözőek vagyunk. These are gifts given by his grace, but we are all different. És tudod, nagyon fontos megértenünk, hogy az, hogy valakinek szellemi ajándéka van, az nem ugyanaz, mint az, hogy szellemileg érett valaki. And it's really important to understand that if someone has a spiritual gift, it doesn't mean automatically that they are spiritually mature. Valakinek lehetnek csodálatos ajándékai, szellemi ajándékai, de ha megnézed az életüket, egy romhalmaz. One can have wonderful spiritual gifts, but if you would look at their life, then it's in its ruins. Vagy egy teljes káosz. Or it's a total chaos. Nem látszik benne Isten szent lelkének a munkája és annak gyümölcse. The Holy Spirit's work and its fruit is not visible in their lives. Az érettség meg pont a másik. Az nem az ajándékról szól, hanem a jellemről, amit Isten kiformál benned a lelke által. And maturity is a different thing. It is not about the gift, it's about the personality God is forming in you. És azt mondja, hogy mi mindannyiunknak van ajándéka. He says every one of us have gifts. És hogyha ezt használjuk, akkor leszünk, akkor tudjuk beteljesíteni Isten tervét. And if we use them, this is the way how we can fulfill his plan. És azt mondja a 6. versben, hogy ha profétálás adatot, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó a szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. From verse 6 he says, if a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it's serving, let him serve. If it's teaching, let him teach. If it's encouraging, let him encourage. If it's contributing to the needs of others, let him give generously. If it's leadership, let him govern diligently. If it's showing mercy, let him do it cheerfully. Itt nem, Pál nem az összes szellemi ajándékot sorolja föl. Paul is not listing every one of the spiritual gifts. Máshol is találsz felsorolásokat, az Efézus 6-ban is vannak elhívások, az 1 Korintus 12-ben ajándékok. Itt most csak azokról beszélünk, amiket itt ír rá. Ez nem a teljes lista. You can find other lists in Ephesians 6. There are callings that God calls us to do, and in 1 Corinthians chapter 12, there is a list of spiritual gifts too. But here he's not listing everything. Talán pont azért vannak itt ezek, mert ezekre nagyon is vonatkozik az a tudatos döntéshozatal, ami során Istennek oda szánom magam és engedem, hogy ő alakítson át. He might list these here because for these, practicing these, we do really need that willful decision and sober thinking. Ezek nem olyan ajándékok, amit egyszer kaptál, és akkor ez van, ez a tied. These gifts are not like one-time gift, and once you get it, it's yours. Isten bármikor bárkinek tud ajándékot adni. Because God can give gifts to anyone and at any time. Lehet, hogy nincs meg benned a tanítói ajándék vagy a buzdítás ajándéka. Maybe you don't have the gift for teaching or encouraging. Sőt, legtöbbször neked van szükséged buzdításra. And many times you are the one who needs encouraging. De lehet, hogy már találtad magad olyan helyzetbe, amikor valahogy teljesen nem önmagad voltál, és valahogy úgy rajtad keresztül Isten úgy buzdította a másik embert, hogy te is csak nézted, hogy de jó lett volna, ha ezt én hallom. You might have found yourself in a situation when you weren't really yourself and you saw that you encouraged someone else in a way that you have never done before and you thought that oh it would have been nice if I would have been encouraged the same way. Tehát Isten adhatja ezt egy pillanatra, egy adott helyzetben, meg adhatja egy hosszabb távra. God can give it to you for an instant, for a short period or a longer period of time. Az első, amit itt említ, ez a prófétálás. The first thing he mentions in verse 6 is prophesying. A prófétálás az nem prédikálás. Prophesying is not preaching. Arra volt egy külön görög szó, és Pál nem azt használta. Because that word had a different Greek word, and Paul wasn't using that one. Hanem a prófétálás azt jelenti, hogy valami természet fölötti módon Isten szívét, Isten akaratát elmondani annak, aki hallgatja. Prophesying means that you share in a supernatural way God's heart with someone who is listening to you. Az 1 Korintus 14:3-ban olvashatsz arról, hogy a prófétálás az ami buzdít, ami épít, ami vigasztal. In 1 Corinthians 14:3 you read about prophecy that this is something that exhorts people and encourages people. És hogyha valaki így Isten szívét elő tudja hozni és oda tudja mutatni a másiknak, az prófétálás. If someone can bring to you the heart of God, what he wants to say, then it is prophesying. És nagyon fontos ez a prófétai szó, mert erre szükségünk van. And this prophecy, the word of prophecy is really important because we really need that. És szükségünk van arra, hogyha valakivel beszélsz, hogyha beszélgetünk, ha építjük egymást, hogyha érzed, hogy Isten valamit ott mondani akar, akkor mondd el. When you have a conversation with someone and you are building each other up and you really feel the urge to say something that the Lord wants to tell them, then say that. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki járjon körbe és a berögzött mondatát mindenkinek mondja el. It doesn't mean that you should go around and tell everybody the same sentence that you well practiced. De hogyha az Úr a szívedre helyezi, hogy az arról beszél, akkor beszélj, és mondja, úgy érzem, mintha az Úr ezt mondaná. But if you feel that the Lord urges you to tell them something, then let them know that I feel that the Lord wants to tell you something and do it. És ha te meg a hallgató vagy, köszönd meg. And if you are the listener party, then thank it. És imádkozzál. And pray about it. Kérdezd meg te is az Urat. Ask the Lord. Nézd meg az igéhez, mérd meg az igéhez, hogy abban hogy áll meg. Judge it by the word. How does it stand in light of the world? Az elhívásunk van az 1 János 4-ből, hogy amit hallunk, azt fogadjuk, de ítéljük is meg. We have a calling from 1 John chapter 4 that whatever we hear, we should judge it according to the word. És ez egy nagyon fontos dolog. It's a really important thing. Nagyon sokszor, mikor én itt a tanításra készülök, akkor imádkozok azért, hogy az Úr adjon prófétai beszédet. Many times when I'm preparing or studying for Sunday morning, then I pray to God for a word of prophecy. És amikor nincs felvéve a tanítás, akkor én vagyok a legszomorúbb. And when we cannot record the teaching, then I'm sad. Azt szokták mondani, hogy hát felmondod egyszer kazettára. Because they say that oh later on you will dictate it on a cassette tape. Ja persze. Yeah sure. És akkor az Urat meg ismételni még egyszer. And then you ask the Lord again, would you repeat it again? What did you say? Én készülök meg, keresem az Urat, imádkozok, de csomó olyan dolog van, amikor itt Isten a szívemre ad valamint, hogy ez erről beszéljek, ezt mondjam el. as I'm preparing and praying a lot and just studying, many times when I stand here, God puts something on my heart and urges me just to share it. És hogyha nagyon büszke lennék, megállnék ilyenkor, és akkor, hogy mondtad, Uram? And if I would be really proud, then at that times I would just pause and would say, what did you say, Lord? Ez eléggé undorító lenne. That would be pretty disgusting. De azok, ahogy Isten vez, amit akar mondani, elmondom. But whatever he wants me to share, I share it. És nektek nagyon könnyű, mert ti jegyzetelhettek. De én nem. It's really easy for you because you can take notes, but I can't. Én itt nem állhatok le, hogy ezt le akarom írni. I cannot pause and you know, get my pen and I want to jot this down. Ezért jó, hogyha meg tudom később hallgatni. That's why it is good for me to listen to it later on. De nagyon fontos az is, hogy ne azt mondjam, hogy az Úr biztos, hogy ezt mondja, én úgy érzem. It is really important too that I shouldn't say it in a way that this is what the Lord says and it is for sure. This is how I feel. Bibliában sehol nincs benne, de tudom, hogy az Úr neked ezt mondja. It's you cannot find it anywhere in the Bible, but I'm sure this is what the Lord tells you. Ha valaki így jön oda hozzád, mosolyogva köszön meg. If someone comes to you like this, smile and say thank you. És mond, azt mondom, megkérdezem én is az Urat. And let them know that you will ask the Lord later on too. De honnan tudod azt, hogy jól hallottad az Urat? How do you know that I heard the Lord speaking well? I mean, I heard it correctly what he said. Honnan tudod, hogy végig hallgattad? How did you know that I listened to him truly? Lehet, hogy annyira megörültél az első két mondatnak, hogy utána már nem is figyeltél. Maybe you were so happy about the first two sentences that you didn't even listen to the other ones. Honnan tudod, hogy nem tettél hozzá? How do you know that you didn't add to it? Honnan tudod, hogy jól hallottad a hangsúlyt? How do you know that you heard the emphasizes correctly? Hát a hamis profétákra Ószövetségben elkövezés vár. False prophets, the reward of false prophets in the Old Testament was stoning. De most Új Szövetség alatt vagyunk, nem? It is so good that we are in the New Testament era right now. most súlyosabb az ítélet. Right now, the reward is even tougher. A Galata 1 azt mondja, hogy átkozott legyen. Galatians 1 says, let them be cursed. És kétszer mondja, hogy átkozott legyen, és ismét mondom, hogy átkozott legyen. And he repeats it, he says, and again I say, let them be cursed. Ezért mondom azt, hogy én úgy érzem, hogy az Úr ezt mondja. This is why I say that I feel that this is what the Lord wants to tell you. Vizsgáld meg az igében, kérdezd meg az Urat. Judge it by the word, ask the Lord. De ne tedd föl ezt a ajándékot a polcra, hát erre szükségünk van, hogy Isten szívét és Isten akaratát, a Szentlélek megjelenítse nekünk. But don't put this gift on the shelf, because we really need that gift, that the Lord would reveal his heart and his will. A másik, amit említ, ez a szolgálat. The other one that he mentions in verse 7 is serving. Ez egy nagyon jó ajándék. It's a really great gift. És ráadásul egy szellemi ajándék. And this is a spiritual gift. Sokan nem gondolnák, hogy milyen szellemi kitakarítani a termet. Many people wouldn't think how spiritual it is to clean the church. Én mindig annak gondoltam. I always thought about it as a spiritual thing. Mikor porszívóztunk, benyomtuk dicsőítést vagy egy tanítást. When we were vacuuming, we put on worship music and or a teaching. Aztán sikerült más embereket is megnyerni ennek a szellemi szolgálatnak. És akkor együtt voltunk közösségben. And then we managed to win other people to this spiritual serving and we were together in a fellowship. Meg egyébként mekkora szolgálat az, hogy most itt nyugodtan ülhet mindenki, nem sárba ragadva. And what a great ministry it is, because right now you can sit here without, you know, being in mud. Tudjátok, milyen szellemi dolog összedugni ezeket a zsinórokat? You know how spiritual it is to plug these cords? Amikor sípol meg, begerjed, akkor tudod, hogy mennyire szellemi. When it gives this beeping noise and it's really, you know, in a high pitch, then you know how spiritual it is to plug them correctly. De milyen fontos, hogy ott legyen ez a tudatos döntés a részemről, hogy odaadom magam Istennek ebben, és dicsőíteni fogom ezelőtt. But it's also important to have that willful, sober decision that I'm gonna give myself to the Lord and I will worship him through this. A következő a tanítás és a buzdítás. The next ones are teaching and encouraging. A tanítás az, amit most jelenik, hogy tanulunk. Teaching is what I'm doing right now. You are studying. Meg a buzdítás is az, amit most csinálunk, mert buzdítalak titeket, hogy amit megtanultatok, azt alkalmazzátok. And encouraging is what I'm doing right now because I encourage you to apply whatever you have studied or learned. Azok az emberek, akik tanítást nem kapnak, csak állandóan buzdítást. Those people who don't receive teaching, only encouraging. Akkor ott mindenki nagyon fel van buzdulva. Then in that church everybody is so zealous. Minden, csak nem tudják, hogy mire. They are zealous, but they don't know what to do. What about this zealousy is? Okay. Mondjuk el az Úr, hogyan kell elmondani? Then we mit have mondjunk? We have to tell them what they need to do and what they need to tell others. Ha csak ez az ajándék van, az emberek elfáradnak előbb-utóbb a buzgóságban. If you only if there is only one gift in the church which is encouraging, then sooner or later people will be tired of this zeal. De hogyha nem használjuk a buzdítás ajándékát, akkor meg sok kövér bárány fog ülni. But if we are not using encouragement, then we will have a lot of fat sheep in the church. Okos bárányok. Smart sheep. Mindent tudnak. They know everything. De nem mozdítják meg a lábukat sem. But they are not moving a leg. Hát ez se túl egészséges. This is not healthy either. Ezért, ha van a buzdítás ajándéka benned, akkor besegíthetsz nekem. If you have the gift of encouraging, then you can help me out. Ha van a tanítás ajándéka neked, akkor besegíthetsz. If you do have the gift of teaching, then you can help me out in that too. Ez nem csak az én ajándékom. Because it's not my gift only. Nagyon sokaknak van a gyülekezetben. Many times, many people in this church have this gift. És nem csak azoknak, akik a gyerekszolgálatot, vagy az ifit, vagy ezt azt tanítják. And these people are not only those who are teaching in children ministry or youth group. Hanem sokan másoknak is közületek megvan ez az ajándék. But many others of you have this gift. És tudod, szükséged van arra, hogy használd ezt, hogy tanítsd a másikat Isten igazságaira, és buzdítsd azt, hogy ezt alkalmazza is, hogy azt építse be az életébe, és csinálja azt szerint. And you need to use this gift. You need to encourage them to put it into practice whatever they learn and teach them about the ways of the Lord. Következő ajándék az adakozás. Next gift is contributing or giving. Gondolom sokan azt gondolják, hogy fú, ez nekem nincs meg ez az ajándékom. Many people will think that oh, I don't have this gift. Hát minden kereszténynek kötelessége az, hogy adjon. Every Christian has one obligation is giving. Tudod, úgy adhatod a pénzed az Úrnak anélkül, hogy a szívedet adnád, de a szívedet nem tudod úgy adni anélkül, hogy ne adnál. You can give to the Lord. You can give money to the Lord without giving your heart to Him, but you cannot give your heart to Him without giving your money to Him. Azt mondja, ez egy ajándék. He says it's a gift. Vannak olyanok, akiknek Isten azért ad olyan sok forrást, vagy azért áldja meg őket bőségesen, hogy tudjanak adni. There are people whom God blesses abundantly with resources that they would be able to contribute to others. És hogyha neked van, akkor kérdezd meg az Urat, hogy miért adta neked azt a sokat, ami van. And if you do have these rich resources, then ask the Lord why He gave it to you. És azt mondja, hogy az adakozás ez legyen szerénységben, szabadságban. He says that this you should practice this gift with generosity and freely. De, tehát nyugodtan, hogyha az Úr rád bízott dolgokat, akkor nyugodtan adjad. If God entrusted you funds, then give it freely. De ne tartsd meg magadnak, mert ha nagyon tartogatod, akkor lehet, hogy Isten látja, hogy rajtad keresztül nem megy a dolog, akkor majd adja másnak. Don't keep it to yourself, because if you just keep hang on to it and keep it to yourself, God would realize that it's not flowing through you, so He will take it away and give it to someone else. Ez nem fenyegetés akart lenni, jó? This, I didn't mean this to be a threat. De meg kell kérdezned komolyan maga azt, hogy amit kaptál az Úrtól, miért kaptad? Mire kaptad? Seriously, you have to ask the Lord, whatever was given to you, why did He give it to you? Múlt héten hívott fel egy barátom, hogy van ez a tized, akkor most hány százalékot hova adjon, mert össze van zavarodva. Last week a friend of mine called me and asked me, so what's the deal with this tithing? How many percent do I have to give and how does it go? És hogy ezt a 10%-ot akkor azt mindig a gyülinek adja oda, vagy abból annak a felét azt odaadhatja a szegényeknek is. And that 10% which is a tithe, does he have to give it to the church every time, or he can use half of it to give it to the poor? Átvettünk sok igeverset. We studied a lot of Bible verses. És nagyon sokat izzadt. And he was sweating a lot. De a legvégén a legutolsó mondatra izzadt a legtöbben. And by the end he was sweating the most about the last sentence. Az Úr nem a tizedet akarja. God doesn't want your tithe. Hanem téged akar. He wants you. Mindennel együtt. Everything that you have. És neked kell imádkozni, hogy amit kaptál Istentől ajándékba, azt hova tegyed. You have to pray and ask him whatever he has given to you, where should you put it, how should you use it? De akkor mennyit fizessen be? Then how much should he pay? Nem én vagyok Isten, ne engem kérdezz. I'm not God, don't ask me. Kérdezz meg az Urat. Ask God. És az adakozó is, kérdezz meg az Urat. And those who have the gift of giving, ask the Lord. Ezt az ajándékodat ne tedd a polcra. Don't put this gift on the shelf. Az előjáró az igyekezettel vezessem. Leader should lead diligently. A vezető az is egy szellemi ajándék. Being a leader is a spiritual gift. De akárhol körbenézel a világba, senki nem lett úgy vezető, hogy ne lenne kitartó. But if you look around in the world, no one who is a leader became a leader without having kitartás, perseverance. És akármilyen kis dolgot is vezet, kell, hogy kitartó legyen. And it doesn't matter how small the thing or the task that you are leading in, you have to have perseverance. Kell, hogy igyekezeted legyen. You need to be diligent. Csak gondolj bele abba, hogy mondjuk egy anyuka, hogy vezeti az egy gyerekét, mondjuk. Just think about how a mother leads their one child. Az igyekezett óvoda előtt az mindenképp megmutatkozik. Diligence is really showing just a few minutes before preschool would start. Gyorsan most csináld ezt, most csináld azt, és akkor fú, lehet, hogy odaérünk. Quickly do this and do that, and oh, we might get there in time. És akkor jönnek a nehézségek. And then hardships come. Nem jó a bugyi színe. The color of the underpants are not matching. Az a cipő nem jó. Those shoes are not good. Szeretnék kaját enni, de nem azt. I would like to eat, but you don't give it to me. Még nem akarok felkelni. I don't want to get up yet. És ráadásul még én is pizsamába vagyok. And I am in my pyjama still. Mindenki értékelné, ha ruhába mennék az óvodába. Everybody would appreciate if I would arrive to preschool in my Az órát lenyomtam. Press the sneezer. Ezért elaludtam. So I slept in. Fogat nem mostam. És akkor itt jön az összes akadály, de ahhoz, hogy jó vezető legyél, és a gyerekedet eljuttasd az óvodába élve és felkészülve, ahhoz egy csomó mindenen át kell menni. So getting your child alive and prepared for preschool, you need to be a good leader. Gondoljatok bele két gyerekbe, három gyerekbe. Think about two kids or three kids. Vagy egy osztályvezető életében. Or a life of a classmaster. Vagy egy igazgató életében. Or a life of a director. Vagy egy gyerekszolgálat vezető életében. Or a person who is the leader of the children's ministry. Mennyi minden van, amin keresztül kell vinni az embereket. There are so many hardships that you have to lead these people through. Szerinted a vezetők hányszor akarják feladni? What do you think? How many times the leaders want to give it up? Tudod, nagyon sokszor. Many times. De hozzunk kell egy tudatos döntést. But you have to make a willful decision. Hogy Isten irgalma miatt én odaszánom magam őneki. That because of the mercies of God, I'm giving myself to Him. És rábízom az ő lelkére magamat, hogy ő belülről engem át fog formálni. And I trust myself on His Spirit that He is going to lead me through. És lépek tovább. And I take the next step. És mindenki, aki vezető, az igyekezettel tud vezető lenni. Mennyire igaz ez Isten királyságában, még inkább. And everybody who is a leader can lead diligently, and how much more it is true for the kingdom of God. Mert hogy Isten királyságát bővítjük és tovább visszük, hát ellenséges területre megyünk be folyamatosan. Because as we are working for the kingdom of God and we are expanding it, we are stepping on the ground of the enemy. Igyekezettel kell menni, kitartással, odaszántsággal. You have to lead diligently. You have to lead with dedicating yourself and with perseverance. Az egyetlen biztos dolog, ami ígéret mindenkinek, aki vezető, hogy nehézségek lesznek. The only promise that those who are leaders get is that there will be hardships. Most kellene látnotok Gábor arcát. Now you should see Gábor's face. Ma reggel fogjuk beiktatni a nyíregyházi Gyüli pásztoraként. This morning we are going to beiktatni, officiate. Dedicate him as the pastor of the church in Nyíregyháza. Ezt az ígéretet tudjuk adni, Gábor. This is the promise we can give to you, Gábor, that there will be hardships. De a másik jó ígéret, hogy az Úr lelke ott lesz. But the other good promise is that the spirit of the Lord will be there with you. A könyörülő, ez is egy ajándék, hogy könyörülni valakin, az jó kedvel könyörüljön. Showing mercy is another spiritual gift, and you can do it cheerfully. Haha, mekkora kihívás. What a challenge it is. Mert az, hogy könyörülni, már ez kihívás, de hogy még vidáman könyörüljél, hát ez meg aztán végképp. Showing mercy alone is a hard challenge, but doing it cheerfully is really hard to do. Tudod, nem kapod meg azt, amit érdemelsz, ez jelenti könyörülni. Mercy is when you don't get what you deserve. Ez körülbelül az, hogy jó, most nagyon megérdemelnéd, hogy megszorongassalak. Now you would really deserve some good choking. De könyörülök rajtad, és nem teszem, bár megérdemelnéd. But I'm showing mercy to you that I don't choke you even though you would deserve it. Mert én tudod, keresztény vagyok, meghalok önmagamnak, és az Úr lelke győzedelmeskedik az életemben. Because you know I'm a Christian and I'm ready to die for myself and I let God's spirit to be victorious in my life. De Pál azt mondja, hogy hát ez nem ennyi. Jó kedvel kell könyörülni. Paul says that's not all. You have to do it cheerfully. Tiszta vidámsággal. With happiness and joy. Hogy könyörületet mutatok, hogy öröm van bennem. Showing mercy and you are rejoicing in the meanwhile. Hát a Szentlélek nélkül ezt senki nem próbálja ki. No one should try this without the Holy Spirit. Nem, az Isten belső átformáló ereje nélkül ez nem megy. Without God transforming power in your inside, it's not working. Nagyon nagy szükség van rá. We really need this. De az Isten lelke átformál, és ezt a jó kedvet is oda tudja adni. But the Spirit of God is transforming you, and He can give this cheerfulness. És hogyha ez az ajándékod, akkor légy szíves, használd. And if this is your gift, then please use it. Mert mindannyian bűnösök vagyunk, és mindenkinek szüksége van erre, hogy megkönyörüljenek rajta. Because every one of us is a sinner, and every one of us needs to be showed mercy to. Tudod, ez olyan, mint hogyha hallottam egy jó történetet, azt mondja, valaki mondjuk itt rohanna, és hozna nekem egy pohár vizet, mert látja, hogy száraz a torkom. I heard a good story about it. Let's say that my throat is so dry, and someone would be running towards me with a cup of water. De ott Szuszil táskájába elesne, és kiborulna a víz. And he would trip over Szuszil's bag, and he would spill the water. Akinek profétai ajándéka lenne. If someone would have the gift of prophecy here. Aztán, én ezt már tudtam egy perccel előtte. Would say I knew that a minute ago. És Isten szíve az, hogy a pásztornak mindig legyen víz mellette. And God's heart desires that the pastor should always have a cup of water right next to him. Hogyha valakinek a szolgálat ajándéka adatot, akkor azonnal rohanna, hogy hozzon valamit, amivel fel lehet törölni szó nélkül. If someone would have the gift of serving here, then right away he would get up and get a mop and mop it, clean it up and would bring another cup of water. A tanító megfontoltan tanítana erről. The teacher would teach about really seriously. Vigyázzon, aki áll el, ne essen. Those who are standing should pay attention lest they fall. És buzdítaná az embereket, hogy tegyétek a jót. And David encouraged the others to do good deeds. Az adakozó azt nem. Adok én pénzt, hogy ide vegyünk vagy 100 üveg vizet. The person who has the gift of giving would say, I give you money to buy 100 bottles of water. Akinek előjárói ajándéka lenne, felajánlaná, hogy ő ezt megszervezi, hogy hétről hétre kihozza ide a vizet. The one who has the gift of leading would volunteer to organize the whole thing or the whole process that every week there would be a bottle of water. De könyörülő lenne az, aki ide jönne ahhoz, aki elejtette a poharat, és azt mondaná, hogy nincs semmi baj. But the one that has the gift of showing mercy would be the one who would come in front and would tell the person who fell, it's okay, everything is gonna be all right. Annyira szükség van mindenre. We really need all of these. Egy test vagyunk. We are one body. De ehhez kell egy tudatos döntést hozni, hogy igen, az Úrnak oda teszem magam, felajánlom magamat, és engedem, hogy ő átformáljon és használjon. But you need to make a willful decision that you are letting the Spirit of God transform you, and you are letting Him use you. A 9-től a 21-es versig olvasok. Verses 9 from till 21. Azt mondja, hogy itt arról szól, hogy muszáj, hogy együtt tudjunk, hogy együtt jól ki tudjunk jönni egymással, és tudjuk az Úr munkáját csinálni. Here he talks about the fact that what we need to be able to get along well and we would be able to fulfill the task. Ezt angolul olvassák már el angolul, és akkor én magyarul olvasom. And English speakers, would you read it in your own Bible and we would only read it in Hungarian. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyandjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek. A tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok. Lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, és a nyomorúságban legyetek kitartók. Az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, és gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, és áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, és ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint, és ne fizessetek senkinek a rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó, és ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, hogy enyém a bosszú állás, és én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, azt is mondja, hogy ha éhezik ellenséged, adj ennie, és ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem győzd le a rosszat jóval. Muszáj kijönni egymással. You need to get along well with others. És ez nagyon fontos, hogy ezeket az igeverseket lássuk, hogy ezek Isten parancsai, és nekem meg kell fegyelmeznem magamat, és az akaratomat alárendelni ezeknek a parancsoknak. It is important to see that these are told by God and he told us to do this and I have to discipline myself and surrender my will to God to be able to do this. Emlékeztek az első két versre. Tudatos döntést kell hozni. Remember the first two verses. You need to make a willful decision. És amikor ilyen helyzet van, akkor muszáj megfegyelmeznem magamat és engednem ezeknek az igéknek. And when situations like this occur, then I have to discipline myself and let room to the word. Mert igen, időről időre lesznek olyan helyzetek, amikor igen, meg kell bocsájtanod. Because from time to time there will be situations when you have to forgive. Amikor el kell engedned a keserűséget. When you have to let bitterness amikor, go away. Amikor meg kell erősítened a másikat. When you have to strengthen the other. És amikor nem magadra, hanem a másikra kell odafigyelni. When you have to pay attention to the other and not yourself. És ezek nem könnyű dolgok. And these are things that are not easy to do. De akkor is azt mondja az Isten, hogy erre törekednünk kell. But even then the Lord says that you have to do this. És döbbenet számomra, hogy itt a 10-es versben azt mondja, hogy testvér szeretetben legyünk egymás irány gyengédek. In verse 10 he says that be devoted to one another in brotherly love. Ez teljesen döbbenet, hogy keresztényeknek ezt mondani kell. It is astonishing that Christians need to be told. Mert milyenek voltak testvérszeretetben, nem gyengédek, hanem erőszakosak voltak. Because what kind of Christians were they? They were in brotherly hatred or what? Ja, rólunk beszél. Ez az ige. Yeah, this verse is talking about ourselves. Igen, természet szerint biztos volt már olyan benned, hogy az Urat úgy szeretem, de a keresztények, hát azok idegesítenek. Because according to the nature, it must have happened to you that Jézus szeretem a többieket. I love Jesus, but all the other Christians I don't. Csak hogy ilyen nincsen. But it doesn't work like that. Mert hogyha az Urat szereted, akkor szeretned kell a többieket is, főleg a keresztény tesókat. If you love the Lord, then you have to love the others, especially the Christian brothers. És persze, hogy természet szerint nem ez van benned. Ezért kell az keresztény igazságra alapozva 1-től 11-es fejezetekig tudatos döntést hozni, hogy így fogok tenni. És az Úr lelkére rábízom magam, hogy ezt kiformálja bennem. That's why based on the truth that was shared in the first 11 chapters, you have to make a willful decision and trust yourself on the Lord and do all these things. Azt mondja, hogy egymást megelőzőek legyünk. 10-es vers. Verse 10 he says, honor one another. Tehát a másikat tartsuk tiszteletben, nem saját magunkat. You should honor the others and not yourself. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt Pál nem arra törekszik, hogy most mindenki képmutatóskodjon. Paul doesn't encourage us to be hypocrites. Ezzel kezd a 9-es verset, hogy a szeretet ne képmutató legyen. This is how he started verse 9, that love must be sincere and not hypocrite. Ezzel szükségem van arra, hogy az Urat kérjem, hogy Uram, tegyél engem mások irány gyengéddé, tegyél engem olyannál, aki tiszteli a másikat, és hagyj legyen ez valóságos a szívemben, ne csak egy ilyen eljátszott dolog. I need to pray to the Lord. Lord, make my heart to be gentle towards others and let me love them and it shouldn't be out of hypocrisy but sincere. A 11-es vers végén azt mondja, az Úrnak szolgáljátok ezzel. Verse 11 says that you should serve the Lord with this. És itt van a kulcs, hogyha az Úrral való kapcsolatom jó, akkor ha őt engedem rajtam keresztül munkálkodni, akkor a másokkal való kapcsolatom is jó lesz. This is the key because if my relationship with the Lord is good, then it will flow out and the relationship with others will be good as well. Tudod, hogyha másokkal szemben távolságtartó vagy, és nem akarod, hogy senki közel jöjjön hozzád, és hideg vagy másokhoz, akkor nekem ez azt üzeni, hogy az Úrral való kapcsolatoddal valami gond van. If you keep distance with others and you show them a cold shoulder, then it kind of shows me that there is something wrong with your relationship to the Lord. Mert hogyha az Úrral való kapcsolatod rendben van, akkor buzgó vagy Krisztusért, akkor egy tűz van a szívedben Krisztusért. Because if your relationship with the Lord is good, then you have a fire in your heart. És szó szerint itt azt írja a 11-es versből, lélekben buzgó, hogy túl buzog, túl bugyog a tűz benned, és így kifolyik belőled. Literally 11, verse 11, when he talks about spiritual fervor, he says about a fire that's over burning and it just flows out. És azt mondja, hogy ha az Úrral való kapcsolatod ilyen, akkor hogy ne akarnád azt a szeretetet, meg mindazt, amit te tőle kaptál, továbbadni másoknak. And he says, if your relationship to the Lord is like this, then how can you not share the same love that you received from him? Olyan jó, hogy az Úr a 12-es verset azzal kezdő, hogy a reménységben örvendezzetek. It is so good that the Lord starts verse 12 with this fact that be joyful in hope. Annyira kárhoztatva lennék, hogyha azt írná, hogy az eredményekben örvendezzetek. We would be so condemned if he would say that rejoice in your accomplishments. Fú, hányan tudnánk örülni? How many of us would be rejoicing? Nem túl sokan, ugye? Not too many of us, azt right? Mondja, hogy a reményben, abban a reményteljes jövőben, amit Isten tervez. He says, be joyful in hope of that a fact that he is preparing a future for us. Meg hogyha még inkább közel hozzuk itt a szövegkörnyezethez, abban kell örvendezzem, hogy miközben én tudatos döntést hozok, hogy másokat szeretni fogom, építeni fogom, tiszteletbe tartom, gyengéd leszek irántuk. Még ha ők nem azok is, ott van a remény arra, hogy egység lesz, és az Úr fog győzni. We need to take a look at this in the closer context that if we do all this, if we make a willful decision and if we let the Lord's Spirit transform us and if we use these gifts to build each other up, then the church will have that unity that he planned. Ugye, biztos voltatok már úgy, nem, hogy érzitek, hogy valami nincs rendben egy keresztény testvérrel. Many times you probably found yourself in this situation that you had a feeling that something is not right with a Christian brother. És a Szentlélek mondta, hogy ezt valahogy rendezni kell. And the Holy Spirit told you that you should deal with it somehow. Mondjuk meg tudnád folytani egy kanál vízbe, és a Szentlélek szól, hogy ez nem jó. For example, you would be able to choke that person in a cup of water and the Holy Spirit tells you that it's not okay. Vagy még inkább nem érdekel, lezártam, innentől kezdve nem érdekel, mi van vele. Or even worse, I don't care, I dealt with it, I don't care about it. És akkor szól a Szentlélek, hogy hello, itt valamit kéne csinálni. And then the Holy Spirit starts bugging you that hi, hello, you should do something about it. És akkor összetörsz, és odaszánod magad tudatosan az Úrnak, hogy jó van, Uram, akkor töltsd be a lelkeddel, formálj át, adj szeretetet. And then you break down and you kneel in front of the Lord and you say, okay, Lord, then please transform me and fill me with your love. És akkor megpróbálod ezt a kapcsolatot helyreállítani. And then you try to fix this relationship. És visszakapsz egy pofont. And then what you receive back is a slap on your face. Hát jó, ezt még bírom, mert erre számítottam, akkor megpróbálom még egyszer. And you say, okay, I take this because I was counting on this, but I will try another time. Meg egy pofon. Another slap. Ó, ez már nehezebb volt. Well, this one was harder to take. És akkor azt mondom, hogy miért nincs eredménye annak, hogy én úgy odaszántam magam az Úrnak, és mi nem kerültünk közelebb egymáshoz, a kapcsolatunk nem rendeződött. And then you ask that why does it happen to me? I dedicated myself to the Lord so much and our relationship is not getting better. Why is it happening? Azt mondja, hogy megmaradhat az örömöd. Az örömöd megmaradhat abba, hogy ott a remény, hogy Isten a helyreállítás Istene, but és ő helyre akarja ezt a helyzetet állítani. Your joy can remain that there is the God who restores and you can have hope that he's gonna work on this. És a nyomorúságban legyetek kitartóak. Be patient in affliction. Ez annyira hálás vagyok ezért is. I'm so thankful for this verse too. Mert én férfiként nagyon sok nyomorúságban vagyok. Because me being a male, I face many hardships or és amikor nyomorúságban vagyok, úgy érzem, hogy akkor fel vagyok mentve minden más kötelezettségem alól, mert én most nyomorúságban vagyok. And when I feel that I'm in misery, then I don't have to do anything else because right now I'm in misery. Rajtam van a teher, és most így ne várja el senki tőlem se azt, hogy gyengéd legyek másokat tiszteljek, meg ilyenek. Most én egy ilyen helyzetben vagyok, ezt meg kell érteni. I have all these burdens on me and no one else should expect me to be gentle towards others and to understand others. They should understand me that I'm in misery right now. Nem. Az igen nem ad felmentést. The word doesn't let you to do this. Beteg a gyereked, az enyém is. Your kid is sick, mine too. Meg 200 ezer másik embernek is. And 200 thousand other people's child is sick. Fáj a fejed? Másnak is. You have a headache. Others have headaches too. És akkor tudod, hogy ilyen kifogásokat lehetne hozni, hogy most én miért nem vagyok olyan szeretetteljes másokkal? Hát olyan Nem is tudom, nagyon sok jó ötlet jönne szerintem. And if you could find excuses why you are not showing love towards others, then we would have tons of good excuses. De tudod, nincsen ilyen. Azt mondja, hogy a nehézségekben is ugyanúgy szeressétek egymást, ugyanúgy egymásnak tiszteletet adjatok. But he says there is no room for this, even in affliction or even in misery, you have to show yourself to you have to show love towards others. És tudod, csak azért, mert most volt egy nehéz napod, nem engedheted meg magadnak azt, hogy szeretetlen legyen másokkal. And you know what, just because you had a hard day, you cannot pay that you could be unloving towards others. Hát ez egy tudatos döntést kell hozni. You have to make a willful decision for this. Oda kell tenni magad az oltárra, hogy az Úr formáljon át. And you have to put yourself on the altar in order to be transformed by the Lord. De tudod, én így jövök gyülekezetbe sokszor. This is how I come to church many times. Uram, minden, ami nehéz, meg nyomot akarom hagyni az oltáron magammal együtt, aztán kezdjél velem, amit tudsz. Everything that is hard and heavy to carry, I want to leave those things on the altar along with myself and I just want you to use me somehow. Milyen szerencsétlen lenne, ha én, az én nyomorúságom miatt most itt a fejetekre prédikálnám a tüzet a mennyből. How unfortunate it would be if because of my own personal misery I would preach heaven's fire upon your head. És akkor mindenki úgy menne, hogy hú, Bodinak rossz napja volt. And everybody would be fleeing, saying, oh, Bodi had a hard day. De csak azért, amiért nem csinálom, nem azt jelenti, hogy sosincs rossz napom. But just because I never do this doesn't mean that I never have a bad day. Tudod, amikor megyek hazafele munka után, vagy így a nap végén, akkor azért imádkozom, hogy mindaz a nyomás, mindaz a teher, az ajtón kívül, az oltáron kell, hogy maradjon. Many times when I heading home to after a hard day or after my work, I pray that everything that pressure that I experienced should be left outside on the altar. Mert a szerető feleségem és a gyerekeim, akik várnak engem, ők nem tehetnek arról, hogy én mind mentem keresztül aznap. Because my loving wife and my kids have nothing to do with those hardships that I went through during the day. És elég otromba lennék, hogyha lesöpörném őket otthon, hogy most mindenki hallgasson, mert menjen be a szobájába. I would be a jerk if I would arrive home saying that everybody to your room now. Azért tudom, milyen jó, mert már volt ilyen. The reason why I know it very well because it has happened to me. Az Úr kegyelmet tanít. God gave me grace. De ugyanígy nem viselkedhetsz senkivel, se a gyülibe, se gyülén kívül, se sehol. But at the same way, you are not allowed to behave like this in the church or outside the church or towards anyone. És ez csak akkor lesz, hogyha hozol egy tudatos döntés és ráteszed magad az oltárra. And it will only happen if you make a willful decision and you put yourself on that altar. Hát az érzéseink szerint működnénk. Emlékeztek, vagy börtönben lennénk, vagy halottak lennénk. If we would work according to our feelings or emotions, remember we would be either jail locked up or we would be dead. Azt mondja, hogy imádkozásban álhatatosak legyetek. He says, be faithful in prayer. Pontosan ezért, hogy formáljon az Úr. For this very purpose, that the Lord would transform you. A szükségekbe vállaljatok közösséget. Share with God's people who are in need. Ha tudsz, akkor a szükségekben segíts. Vállalt föl, legyetek együtt, akik hordozzátok a szükséget. If you have the means or if you can, help those who are in need and share in their need. Ez is egy olyan dolog, hogy hát mindenki dolgozzon meg azért, amit akar. You could say that everybody should work for what they want. Imádkozzál és engedd, hogy részese legyél annak a tehernek, amit a másik hordoz. Pray. Az nagy áldásban lesz része. Pray and let yourself to share in those need that the others have because it will be a great blessing. Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Practice hospitality. Az jó, ha meghívsz engem vacsorára. It is nice if you invite me over for dinner. De itt többről van szó. But it speaks about a lot more. A vendégszeretet azt jelenti, hogy az idegenek iránti szeretet. Ez a vendégszeretet, az eredeti szó. In the original text, hospitality talks about showing hospitality towards foreigners or strangers. Tehát ismerős a történet, nem bejössz a gyülibe. You know this story, right? You enter the church. És akkor látod azokat, akik nagyon szereted őket, és azonnal velük akarsz beszélni, és elmondani, hogy mi volt, hogy volt, minden. And you see those who you dearly love, and right away you want to talk to them and share what happened. Azokat, akiknek nem ismersz, annak csak szia. And you just say hi to those whom you don't know. De arra hív bennünket az ige, hogy akiket nem ismerünk, azok fele mutassunk szeretetet. But the word calls us to show hospitality towards those whom we don't know. Ráadásul a gyakorolják-nak a görög szó azt jelenti, hogy üldözzétek. And the word that he uses for practice means persecute. Hát. Chase them. Igen, ez mondjuk más. De ez is egy elég erős szó, nem, hogy le kell vadásszak mindenkit, akit nem ismerek, és megtudni, hogy mi van vele, és elmondjam neki, hogy az Úr szereti. You have to hunt everybody down whom you don't know and you have to share them how much they are loved. És ez egy nagyon jó dolog. And it's a great thing. És nem csak a gyülekezetben, hanem mindenütt máshol. And not only at the church, but at other places too. És ez megint egy parancsolat. And this is a command. Megint kell hozzak egy tudatos döntés, hogy az Úr munkáljon engem ebbe az irányba. Again, I have to make a willful decision that he would work on me in this. Nekem az egyik ismerősöm azt mondta, hogy ő ezért úgy osztja be az időt, hogy gyülibe sokkal hamarabb jön, és akkor találkozik azokkal, vagy akkor azokkal van közösségbe, akiket ismer, és gyüli után meg azokkal, akiket nem ismer. One friend of me told me that he's working on this in a way that he comes to church a lot earlier and then he meets those whom he knows and after church he meets with those people whom he doesn't know. Gyakoroljuk a vendégszeretetet. Practice hospitality. Itt van, hogy áldjátok azokat, akik üldöznek, ne átkozzátok. Bless those who persecute you and do not curse. Csinálj valami jót az ellenségeiddel. Do something good to your enemies. Imádkozz értük. Pray for them. Tudod, mi fog történni? You know what will happen? Megolvad a szíved irányunkba. Their heart will melt towards you. Lehet, hogy ők nem változnak, te fogsz megváltozni. Maybe you... Hát az enyém fog, aki imádkozik. Oh, my heart will melt towards them, and maybe they will not change, but you will love them. És hogyha valaki minden nap háromszor imádkozol, és nem azt, hogy Uram, változtasd meg, hanem hogy áld meg a közelségeddel és az ismereteddel, tehát áldás kérsz, nem dirigálsz, hogy mi, hogy akkor a szíved meg fog változni. If you pray for someone three times a day and not in a manner that Lord just change them but you pray blessings on them then the attitude of your heart will be changed. És azt is mondja, hogy tegyél is jót, ne csak imádkozzál. And he says don't only pray for them but do good to them. Nagyon tetszett ez a mondat, amit találtam, azt mondta, hogy iktasd ki az ellenségeidet azzal, hogy barátaiddá teszed őket. I found a sentence about this, a quote which says that get rid of your enemies in a way that you make them your friends. By making them your friends. Igen. És ez egy kötelességünk, megint tudatos döntés. We ought to do this, and this requires a willful decision. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. A mások érzéseit tedd a te érzéseid elé. Make the feelings of others your own feelings. De mivel a keresztény életünket nem érzésekre alapozzuk. But we are not basing our Christian walk on feelings. Ezért nem erről szól ez az igevers, hogy jaj, hogy mit érzel, mit csináljunk. This verse is not talking about this, that how do you feel, let's do that. Hanem sokkal inkább az, hogy a másikra figyeljek, nem magamra. It talks about paying attention to others, not yourself. Nem úgy jöjjek gyülekezetbe meg testvérek közé, hát remélem észreveszi mindenki, hogy mi megyek keresztül. I shouldn't come to church with this attitude that, oh, I really hope that the others will recognize what I'm going through right now. Ma se kérdezte meg senki, tudom. No one asked me how I was doing. Ez egy szeretetlen gyülekezet. This is an unloving church. Ezeket nem érdeklem én. They don't care about me. Az én érzéseim nem érdekel senkit. They don't care about my feelings. Mert pont arról szól, hogy vajon tudok-e másiknak segíteni. You should come here in a way that will I be able to help someone else? És tudod, ha mindenki így jön ide, akkor egy csomó embert fog érdekelni, hogy mi van veled. And you know what, if everybody would come here like this, then a lot of people will care about how are you doing. Az alázatosokhoz tartsátok magatokat. 16 végén. Vagy közepén. Be willing to associate with people of low position. Uh-huh. Azt mondja, hogy minden emberrel legyetek közösségben. You should fellowship with all kinds of people. Ha lehetséges, 18-as vers, amennyire tőletek telik, éljetek emberekkel, minden emberrel békességben. Verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everybody. 101%-os felelősségvállalás. 101% risk of taking responsibility. Ami tőlem függ, amit rajtam átél, ezt megteszem. Whatever depends on me, I will do. Azért nem tudok felelni, hogy a másik hogy reagál rá, de ahogy amilyen az én szívem és ahogy én cselekszem, azért tudok felelni. I am not responsible for how the others will react to this, but whatever I can do, no matter how much I can do, I will do that. Mert én hozok egy tudatos döntést, hogy az oltárra teszem magam, és engedem, hogy Isten lelke átformáljon. Because I am making this willful decision that no matter what, I will place myself on that altar. Bosszúállás az Úré. Revenge belongs to the Lord. Nem kell magad megvédeni. You don't have to defend yourself. Most volt Vajtán a pásztor konferencia, az egyik gyöngyszem, amit felírtam, az, hogy ha meg akarod védeni magadat, akkor Isten meg fogja engedni. One really good teaching that I received in Vojta at the pastor's conference is what I put it down on my notebook saying that if you would like to defend yourself, the Lord will let you do that. Az Úr egyébként megvéd, de hogyha te meg akarod védeni magadat, akkor szívesen átengedi. The Lord will defend you, but if you want to defend yourself, then he will let you do it. Helyette inkább tegyél jót. Instead of this, do good. És ne győzzön meg a rossz, hanem te győzz meg a rosszat. And you should not be won by evil, but you should win evil with good. Mindenki láthatja, hogy tanítói ajándékom van. Everybody can see that I have the gift of teaching. De remélem a buzdítás ajándékát és profétai beszédet is kaptam. But I really hope that I also got the gift of encouragement and prophecy. És az Úr mindenkit megmozdított abba az irányba, hogy ne csak kövéren üldögéljen, hanem tegyen a közösségért, tegyen a kapcsolataiért. But I hope that everybody was moved by the Lord, that he shouldn't only sit here as a fat sheep, but do try to work on your relationships and do good. És hogy tudatos döntés hozva a szeretetre tegye magát. And they should make a willful decision and share love. Köszönjük neked, Jézus, hogy te szeretsz bennünket. Thank you, dear Jesus, that you do love us. És köszönjük azt a kegyelmet, hogy tanítasz bennünket ilyen teljesen alap dolgokról. And thank you for your mercy that you teach us about these basic things. Mert látod azt, hogy szükség van tanulnunk róluk. Because you see that we are in need of being taught these things. Uram, add a kegyelmet, kérünk, hogy ezeket tudjuk alkalmazni a mindennapokban. Lord, give us mercy that we would be able to apply these in our everyday lives. Hogy ne az érzéseinkre, hanem a te igédre alapozva tudjunk tudatos döntést hozni. That we should not base our walk and our decision on how we feel, but make a willful decision. És helyezzük oda a kezünket, a te kezedbe a mi életünket, kezünket karddal együtt mindennel. And that we will place our lives to your hand, with our hands and with our swords. Dicsőítsd meg magad úgy, ahogy győzedelmeskedsz az életünkbe, és ahogy ennek eredményét, a szeretetet látjuk. Glorify yourself and in the victories in our lives and in a way how we see love. Adj kegyelmet, hogy józanon tudjunk gondolkodni, és tudjuk használni azokat az ajándékokat, mindazt, amit ránk bíztál, bármi legyen is az. Give us mercy that we would be able to practice these gifts, whatever you bestowed on us with sober thinking. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen.